Injil Lukas bab 13. Ing kono warga pradoto agama kabeh banjur padha ngadeg. Yesus diladekake marang ngarsane Pilatus. Nuli wiwit padha nggugat ature. Kula sadaya sampun sami nyumerepi bilih tiang menika nasaraken bangsa kula. Sami dipun penging ngaturaken pajek dhateng kaisar saha ngaken bilih piyambakipun menika Kristus, inggih menika raja. Pilatus banjur ndangu marang Yesus. Menapa panjenengan menika rajanipun tiang Yahudi? Paring wangsulane Yesus. Panjenengan piyambak sampun mastani. Pilatus nuli ngandika marang para pangareping imam lan marang wong akeh iku. Tumraping aku, wong iki ora dinemu kaluputane. Nanging wong-wong mau saya banget panggugate ature. Tiang menika ngojo-ojoi rakyat supados malelo kanthi piwulangipun raden ing sak Yudea. Kawiwitan saking Galilea lan sak menika sampun tumugi ing ngriki. Bareng midanget atur mangkono iku, Pilatus banjur ndangu, apa wong iku wong Galilea? Bareng pirsa yen Yesus iku saka wilayah kang kalebet bawahe Herodes, nuli kaladosake marang ngarsane Herodes, kang ing wektu iku pinuju ana ing Yerusalem. Bareng Herodes pirsa Yesus banget renane. Amarga wus suwe anggone kepengin pirsa, awit wus kerep midanget bapanjenengane, apa dene ngajeng-ajeng bisane nguningani anggone Yesus damel mukjizat. Akeh kang kadangokake marang Yesus, nanging panjenengane ora paring wangsulan babar pisan. Nalika samono, para pangareping imam lan para ahli Toret padha maju lan ngaturake pandakwa-pandakwa kang abot. Herodes dalah para prajurite banjur padha ngeguyu lan moyoki panjenengane. Tumuli ngagemi jubah kamulyan sarta banjur mangsulake marang ngarsane Pilatus. Ing dina iku uga Herodes karo Pilatus banjur padha memitran awit maune padha sesatron. Pilatus banjur nimbali para pangareping imam lan para panggedhe sarta wong akeh padha kadhawuhan nglumpuk nuli padha dipangandikani mangkene. Kowe padha ngladekake wong iki marang aku kok dakwa nyasarake rakyat. Kowe padha sumurup dhewe yen wis dak priksa nanging mungguh ing aku bab kang kok dakwaake kabeh tumrap wong iku ora dinu. Herodes uga ora nemokake kesalahane sabab wong iku banjur dibalekake mrene. Satemene apa kang ditindakake iku ora ana kang murwat kapatrapan pahukuman pati. Mulane pung bakal dak patrapi hukuman cemeti banjur dak luari. Amarga Pilatus ing dina riyaya iku wajib luari wong siji kanggo wong-wong mau. Nanging wong kabeh mau tumuli padha bengok bebarengan. Kasil dano tiang meniko Barabas kaluwarono kangge kula sadaya. Barabas iku kalebokake ing pakunjaran marga kasangkut ing kraman ing sajroning kutha lan gawe pepati. Pilatus ngandika maneh marang wong-wong mau kanthi swara kang suro karsane ngluwari Yesus. Nanging wong-wong padha mangsuli kanthi swara suro uga pambengoke kasalibo kasalibo. Pangandikane Pilatus kang kaping telune nglakoni piolo apa to wong iki sabenere. Aku ora bisa nemokake kaluputane kang kena ing paukuman pati. Hatimu bakal dak patrapi hukuman cemeti banjur dak luari. Nanging kalawan bengok-bengok, wong-wong padha nyuwun kanthi adreng supaya panjenengane kasalib. Lan wekasane, wong-wong mau menang kalawan bengok-bengok iku. Pilatus banjur ndawuhake karampungan. Panyuwune wong-wong mau dituruti sarta nuli ngluwari wong kang kalebokake ing pakunjaran marga kasangkut ing kraman lan mateni wong ngetrepi panyuwune wong-wong mau. Dene Yesus nuli kapasrahake marang wong-wong mau supaya dipatrapi manut sakarepe. Nalika padha ngirit Yesus iku, ana wong kang jenenge Simon saka ing kirine, kang lagi wae teka saka ing jaban kutha. Iku diendhek, banjur dikon manggul salipe Yesus lan mlaku ing sawingkinge. Sarta ana wong akeh kang padha nderekake panjenengane. Ing antarane akeh wong wadon kang padha nangisi panjenengane. Yesus nuli minger, mirsani wong-wong wadon mau lan ngandika, "Hei para putrine Yerusalem, aja padha nangisi aku. Awakmu dhewe lan anak-anakmu bae kang padha tangis sono. Amarga sumurupa bakal ana wektune wong padha duwe pangucap mangkene. Rahayu wong wadon kang gabuk lan weteng kang ora tau nglairake anak. Sarta susu kang ora tau nusoni. Wong-wong banjur bakal padha ngucap marang gunung-gunung, aku padha cukur kono, lan marang buntuk-buntuk, aku padha urukono. Amarga menawa kaya mangkene iki panggawene wong marang kayu kang urip, saya maneh kang garing bakal dikapakake. Ana durjana loro kang uga padha kairit bakal kaukum pati bebarengan karo panjenengane. Satekane ing panggonan kang aran Pacumplungan, Yesus banjur disalib ana ing kono. Mangkono uga durjana loro mau, kang siji ana ing tengen, sijine ana ing kiwane Yesus. Yesus tumuli munjuk, "Duh Rama, tiang-tiang menika, mugi patuko apunten. Amargi sami mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken." Agemane banjur kaedum-dum sarana kaundi. Wong akeh padha ngadeg ing kono lan maspadakake sakabehe. Nanging para panggedhe padha nyenyamah panjenengane pangucape, "Wong-wong liya padha dipitulungi, cik ben saiki mitulungi awake dhewe menawa pancen Mesias pilihane Allah." Mangkono uga para prajurit iya padha moyoki panjenengane lan padha nyaosi anggur kecut karo ngucap, "Menawa kowe rajane wong Yahudi, tulung kono awakmu dhewe." Ing sandhuwure mustakane ana tulisan kang unine mangkene, "Iki rajane wong Yahudi." Durjana kang padha digantung mau, ana siji kang ngololo marang Yesus, pangucape, "Kowe iku ra Kristus. Enggal tulungono awakmu dhewe. Lan aku kabeh." Nanging sing siji banjur nyaruwe, ujare, "Apa kowe ora wedi marang Allah? Jalaran kowe tampa pahukuman kang padha. Aku lan kowe iku pancen wis pantes dihukum. Podho tompo piwales kang muruat karo panggawi kita. Bareng panjenengane iki ora nindakake kaluputan apa-apa. Banjur munjuk, "Duh Yesus, mugi panjenengan karso ngengeti dhateng kawula. Menawi panjenengan rawuh jumeneng raja." Paring wangsulane Yesus, "Aku pitutur marang kowe. Satemene ing dina iki uga kowe bakal bebarengan karo aku ana ing Firdaus." Bareng watoro jam 12 banjur ana pepeteng kang limputi satanah kabeh nganti jam 3 amarga srengenge ora sumunar. Kacarita gubahing padaleman suci suwek ing tengah dadi loro. Yesus banjur ngandika kanthi soro, "Duh Rama, kawula masrahaken nyawa kawula wonten ing asto patuko." Sawuse ngandika mangkono banjur masrahake nyawani. Nalika panggedhening prajurit nyumurupi lelakon iku, tumuli ngluhurake Allah pangucape, "Nyoto yen wong iki tanpa kaluputan." Sakai wong kang padha gegurmulan nonton bareng wis nyumurupi apa kang kelakon mau, padha mulih kalawan tebah-tebah dodo. Sakai wong kang wis manuh marang Yesus kalebu uga para wong wadon kang padha nderekake panjenengane saka Galilea, padha ngadeg ana ing kadoan ndeleng lelakon iku kabeh. Ana wong kang jenenge Yusuf, warganing pradoto agomo, wong kang becik lan mursid, iku ora melu nyarujuki putusan lan tumindaking pradoto agomo. Asale saka Arimatea, saweneng kutha Yahudi kang anti-anti marang kratoning Allah. Iku sebo ing ngarsane Pilatus nyuwun layone Yesus. Sawuse layon diandhapake, banjur diulesi mori alus, sarta disarekake ing kubur kang tinatah ing pepuntuk parang kang durung tau kanggu. Nalika samono pinuju dina pacawisan ngarepake sabat. Apa maneh wong-wong wadon kang wis nderekake Yesus saka ing Galilea iku iya padha melu ngiringake sarta maspadakake pasarian mau lan patrap anggone nyarekake layone. Saulie banjur padha nyawisake rempah-rempah wangi lan lenga jebat. Dene ing dina sabat padha leren netepi angger-angger.